أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم ورونو دا أخلاق دا سلسلة بنزم بتا ورونو دا شو أخلاق او شو خویو دا جملة سخي یو بل شخوی دا وفا خوی دی خلق الوفا او پا دی پتا کی با انشاء الله تعالی دا وفا دا خوی پا بارک بحث او خبری وکو او دا بحث با په یو پښتنه سره شروع کوم. هغه دا چې آیا ته وفا کوونکی یا وفادار یې؟ طبعا د دغه پښتنې په جواب کې هر څوک وایي هو زه وفادار یم. مګر د مخه تر دې چې د دغه پښتنې جواب راکې زه غواړم چې یو څه فکر وکې. په دغه پښتنه سره پنځه نورې پښتنې تاته متوجه کیږي. اول زه پنځه پښتنې درڅخه کوم، پس له دغه پنځو پښتنو دوهم وار بیا درته وایم چې آیا ته وفاداره یې. ورونو، وفا پنځه قسمه لري. او وفاداره و هغه چاته ویل کیږي چې د وفا دغه ټول اقسام پکښې موجود او پیدا وي. که په ما او تا کې دغه پنځه قسمه وفا موجوده وه، بیا نو زه او ته وفاداره یو. راسی چې تر هر څه دمخه موږ د خپلو ځانو څخه پوښتنه وکړو چې آیا زه وفاداره یم که یا. خو د دغه پوښتنې جواب تر هغو نه وایو تر څو وروستنیو پنځو پوښتنو ته جواب ورنکو. دغه پنځه پوښتنې به یوه یوه درته بیانوم او د هغو جواب د خپل ځان سره وایه. اوله پوښتنه، آیا د الله عز وجل سره دی د هغه پر وعدو او عهدو وفا کړې ده؟ دوهمه پوښتنه، آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دی وفا کړې ده؟ دریمه پوښتنه، آیا د خلقو سره په خپلو معاملو کې وفادار یې؟ یعنی د خلقو سره چې کومې مالی وعدې لري، د وخت وعدې لري، د کارو وعدې لري، هغه دې پر خپل وخت او په صحیح ډول سره سرته رسولې دي؟ څلورمه پوښتنه، آیا تا د هغو کسانو سره چې ستا په ژوند کې ستا سره نیکي کړې ده پر تا یې فضل او احسان سته وفا کړې ده؟ پنځمه پوښتنه، آیا تا د هغو کسانو سره چې ستا د ژوند په سفر کې ستا ملګري وه او یادي وفا کړې ده؟ یعنی هغه کسان چې ستا سره وخت تیر کړی دی یا دغه اوس وخت در سره تیروي، ګډ ژوند در سره کوي، د هغو سره دی وفا کړې ده؟ پنځه پوښتنې سوې، د الله عز وجل سره وفا، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا، د خلقو سره په وعدو او معاملو کې وفا، د هغه چا سره چې ستا په ژوند کې ستا سره احسان کړی دی وفا، او د هغو کسانو سره وفا چې تا د ژوند په سفر کې ملګرتیا ورسره کړې ده، وخت دې ورسره تیر کړی دی. د دغو پنځو پوښتنو تر جواب ویلو وروسته اوس راته ووایه چې آیا ته وفاداره یې که یا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا دین لمن لا عهد له، یعنی هر هغه څوک چې د عهد او وعدې پابندي نه لري دین نه لري. وروره ما ورخطا کیږه، د حدیث شریف مقصد دا نه دی چې ته بالکل مسلمان نه یې، تا د مسلمانۍ څخه باسي، بلکې د حدیث شریف مقصد دا دی چې ستا دین او ایمان کامل نه دی. نو اے هغه څوک چې ته پر وعده وفا نه لرې ستا دین نه دی پوره ځکه هر هغه څوک چې وعده خلافی کوي خیانت کوي چم او غدر کوي هغه خپل دین څنګه ساتلی سي لا دین لمن لا عهد له او اوس راسي چې دغه د مخنی پنځه پښتني یوه یوه په تفصیل سره بیان کو ځانونه په پوکو او په خپل ژوند کې عملی کو اوله پښتنه آیا ته د الله عز وجل سره وفادار یې ورونو د مخه تر دې چې دغه سوال او دغه جواب وسیړو غواړم چې موږ او تاسې ویوې عجیب موضوع ته متوجه شو هغه دا هر وخت چې موږ د اخلاقو د یو خوی په باره کې خبرې کوو اولا هغه خوی باید د چا په مقابل کې عملی او پر ځای کو د الله عز وجل دا عجبه نه ده کوم وخت چې مو د تواضع په باره کې خبرې کولې تواضع مع الله بیا مو د امانت په باره کې خبرې کولې او مو ویل په هغه امانتو کې امانتداری لازمه ده چې الله عز وجل په امانت درکړي دي بیا مو د احسان په باره کې خبرې کولې او مو ویل احسان مع الله او اوس د وفا په باره کې خبرې کوو بیا هم وایو وفا مع الله دا ولي ځکه چې اخلاق د عقیدې نه جلا کېدونکي جز دي د یو مسلمان عقیده هیڅ وخت د اخلاقو څخه نه جلا کېدلی او نه لرې کېدلی سي اسلام یو عجیب ښه او منظم دین دی باید ټول اجزای عملی او په ځان کې موجود کې که یو څوک د اسلام یو اړخ عملی کوي او نور یې پرېږدي د هغه په شخصیت کې حتما کوژوالی پیدا کیږي بلکه هغه څوک پوره او کامل مسلمان نه بلل کیږي یو مسلمان د خپل ایمان او اسلام د کمال او پروالي د پاره باید د اسلام ټول اړخونه او جزئیات په ځان کې پیدا او موجود کړي ځکه د اسلام هر جز د بل جز پر پروالي تاثیر کوي مثلا کدی عقیده کامل سو و به ویني چې اخلاق دې سم سو کدی المنز او نور فرائض پوره کړه و به ویني چې اخلاق دې اصلاح سو کدی اخلاق اصلاح کړه و به ویني چې عقیده دې سالمه او کامل سو اسلامي احکام ټول همداسې دي چې یو په بل پوري تعلق لري او یو په بل پوره کیږي دا ځکه چې دغه دین الهي دین دی او د الله عز وجل د طرفه دغه سي منظم سوی دی موږ باید حتما دغه دین د هر اړخه عملی کو او د دین ټول جزئیات را پکې موجود وي که عقیده ده که عبادت که اخلاق دي که معاملات ټول باید صحیح او په اسلامي چوکاټ کې وي که مو د الله عز وجل سره معامله ده که مو د مور او پلار سره معامله ده که مو د خپل شته سره گزاره ده که مو د ټولنې د افراد سره معامله ده ټول باید په صدق اخلاص او شو اخلاق سره وي ځکه زموږ دین په شو اخلاق پوری تړلی دی شه اوس برته هغه خپل خبرې تور ګرځم او وایم د وفا د اقسام څخه اول قسم وفا وفا مع الله د الله عز وجل سره وفا ده په حقیقت کې د وفا دغه قسم د وفا تر ټولو اقسام او انواع لوی او عظمه وفا ده او هغه دا ده په هر هغه شی چې الله جل جلاله امر کړی یې او هر هغه شی چې الله عز وجل یې ستاسو غواړي هغه عملی او پر ځای کې شاید یو څوک وایي چې زه د الله عز وجل سره پر چی شی وفا وکم ما په ټول عمر د خپل رب سره پر کوم شی وعده نه ده کړې ما په ټول عمر خپل رب ته نه دی ویلي چې یا رب زه دغه څه کوم نو زه اوس پر چی شی وفا ورسره وکم خو په حقیقت کې داسې نه ده دا یو غلط او خطا مفهوم دی آیا تا د الله عز وجل نعمتونه هیر کړی دي الله عز وجل څونه ډیر نعمتونه درکړي دي آیا دغه نعمتونه د وفا مستحق نه دي ته فکر وکړه دا ټول نعمتونه چې ته پکې اوسېږې او ژوند پکې کوې دا ټول د الله عز وجل د طرفه څخه دي لکه څنګه چې رب العزت جل جلاله د سورۃ النحل په 15 نمبر آیات کې فرمایي وما بكم من نعمه فمن الله یعنی هر هغه نعمت چې ستاسو سره دی هغه ټوله د الله عز وجل د طرفه څخه دي. او بیا هم عز وجل د سوره النحل په 13 نمبر آیات کې فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یعنی کتاس د الله جل جلاله نعمتونه حساب کوي نیسی شمیرلای. نو د دغه به شمار نعمتو په مقابل کې د الله عز وجل سره ستا وفات چشي او کمه ده؟ آیا الله عز وجل ستا رب ندی او ته بنده نه یې؟ آیا د بندګۍ حق دا ندی چې ته د خپل رب سره وفادار او وفا کوونکی واوسې؟ ورونو، که په موږ او تاسې کې داسې یو څوک پیدا سي چې پس له هغه څخه چې مور او پلار یې په کلو کلو پیسې په خرڅ کې تر ځواني او یو مقامه یې ورسوي او بیا نو دی و هغو ته شاور وګرځوي، د مور او پلار ټوله نیکۍ هیرې کې، خلق و هغه ته څه وایي؟ خوار او ذلیله، حقیر او خسیس، بی حیا، نمک حرامه، داسې نه ده؟ نو د هغه چا په باره کې څه فکر کوي چې د خپل رب سره وفا نه لري؟ د هغه چا په باره کې څه فکر کوي چې لمنځونه پر خپل وخت نه ادا کوي، زکات نور کوي، حج نه کوي او نور داسې او داسې؟ د الله عز وجل سره وفا څه سوه؟ اوس د وفا مع الله په معنا پوه سوې. د وفا مع الله قدر او اهمیت تر معلوم سو. ښه، د الله عز وجل سره څنګه وفا کولای سو؟ په درې شی سره. فقط درې شی ستا څخه غوښتل کیږي نو ته به د خپل رب سره وفادار یې. اول، پر الله عز وجل ایمان. دوهم، ټول عمل به دي خاص د ده عز وجل د پاره وي. دریم، په هر څه چې امر کړی یې هغه به کوې او د هر شي څخه چې منع کړی یې هغه به پرېږدې. درې شی سوه، پر وجود او وحدانیت به ایمان راوړې، عمل به دي خاص د ده جل جلاله د پاره وي او امر به عملي کوې. که دي دغه درې کاره وکړه ته د الله عز وجل سره وفادار یې. الله عز وجل د سورة البقرة په 23 نمبر آیات کې فرمایي یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. يعني اي بني اسرائيل، دا يعقوب عليه السلام اولاده، هغه نعمت در پیاد کی چې ما یې پر تاسې انعام کړی دی او زما پر عهد وفا وکي چې د نبی متابعت دی، چې زه هم ستاسې پر عهد وفا وکم چې و جنت ته داخلېدل دي، او خاص یوازې او یوازې زما څخه وبېرېږي. ورون، دا خطاب که په ظاهره و بني اسرائیلو ته دی خو په حقیقت کې موږ او تاسې ته هم دی. الله عز وجل فرمایي چې زما نعمتونه در په یاد کی، زما سره وفا وکي، زما د اوامرو متابعت وکي، زه به مهم جنت ته داخل کم. او بیا راسي د الله عز وجل و هغه قول ته متوجه سي چې د سورة الفتح په 10 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. ورونو، دا د الله عز وجل د طرفه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته خطاب دي او فرمای بشک هغه کسان چې ستا سره بیعت کوي هغه د الله سره بیعت کوي، د دوی پر لاسو سربیره د الله جل جلاله لاس دی. نو هر هغه څوک چې دا بیعت مات کې، یعنی دا هغه څخه مخالفت وکي، نو به شک چې دی پر خپل ځان بیعت ماتوي، یعنی ضرر او تاوان یې د تر رسیږي. او هر هغه څوک چې پر هغه عهد او اقرار چې د الله عز وجل سره یې کړی دی وفا وکي، جرده چې الله عز وجل به ودته اجر عظیم ورکي چې جنت او د الله عز وجل دیدار دی. ورونو، کم وخت چې موږ د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدی ادا کوو، دا د الله عز وجل سره زموږ عهد وعده او بیعت دی. نو پام کوي چې د الله عز وجل سره دغه وعده او عهد مات نکي، ځکه که څوک دغه وعده ماته کی ضرر یې وده ته رسیږي، او که څوک پر دغه وعده وفا وکي هغه لره اجر عظیم جنت او جدارونه دي. ورونو، هغه درې شی چې ما د وفا مع الله په معنا کې وویل، آیا هغه درې سره ما او تا پر ځان هغه درې سره ما او تا پر ځای کړی دي؟ هو، اول دوه موږ او تاسو ټول پر ځای کړی دي، مؤمنان او مخلصان یو، یعنی پر الله عز وجل ایمان لرو او عمل مهم خاص د ده جل جلاله د پاره دی. خودریم شي تراسي، آیا د ده جل جلاله په اوامرو مو عمل کړی دی؟ او د هر هغه شي څخه چې منع کړی یو هغه مو پرې ایښی دی؟ اوس باید متوجه سو چې موږ د خپل رب سره وفادار یو که یا؟ تاسو راسي د خپل رب سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفات وګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به همیشه د شپې لمونځ کاوه. هو، د لمانځه د رکعاتو شمیر یې لږ و، تر یولسو او درلسو رکعاتو نه زیاتېدی، خو په هر رکعت کې به دوه درې سپارې قران مجید په ډیر آرام تلاوت سره تلاوتاوه. رکوع او سجده به هم ډیر اوږده وه. د دغه ډیری ولاړې په خاطر به پښې مبارکې وپړسېدې، ځکه وینه به ټوله پښو ته ولاړه. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها به د شفقت او خواخوږۍ په سبب ورته ویل، یا رسول الله، آیا الله عز وجل ستا د مخنۍ او رستنۍ خطاوې نه دي در بخښلې؟ یعنی ته پاک او معصوم یې، او الله عز وجل تا ته پوره او کامله عفو کړې ده، نو پر ځان دونه تکلیف مه تېروه چې د ډیری ولاړې څخه دې پښې وپړسېږي. تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجب او د وفات څخه ډک جواب واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دغه همدردی او خواخوږی په جواب کې وفرمایل، آیا د خپل رب د پاره شاکره بنده نسم؟ افلا اکون عبدا شکورا؟ یعنی هو، دا صحیح ده چې رب عز وجل د هر قصور عفراته کړی ده، مگر زه د دغه رب د پاره شکر کوونکی بنده نسم؟ نو ای وروره، زه او ته هم باید د خپل رب و هغه نعمتو ته متوجه سو چې ما او تاته را کړی دي. ته وګوره، د ژوند نعمت، د صحت نعمت، او زیات پر دغه نور به شماره نعمتونه، نو تا د دغه نعمتو شکر څنګه ادا کړی دي؟ او د خپل رب سره پر خپل وعدو څنګه وفا کوي؟ موږ د وفا په ډیرو اقسام مکلف یو. الله عز وجل مؤمر كوي أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، المنزون كوي أو زكاة وركوي، أيا بردغة دي وفاة كريدة. الله عز وجل ده سورة الأحزاب بديش نمبر آيات كي فرماي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومؤمنان تووه چ خپل سترګې د نامحرمو د لیدو څخه پټ کړي، او خپل پرجونه دي د حرامو څخه وساتي، ځکه بد کتنه د زنا اول قدم دی. د دغه کتلو څخه د فحشا لوی لوی دروازې خلاصېږي. اوس نو ای مسلمان ورور، تا پر دغه الهي امر وفا کړی ده؟ او که قصدن بازارو او مارکیټو ته د نامحرم شذ د لیدلو د پاره ځه، او بیا هم الله عز وجل فرمایي، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، او اي محمد صلى الله عليه واله وسلم، ومؤمن مسلمان شذ توه چې د نامحرم خلق د لیدلو څخه د خپل سترګې پټکي، او خپل فرجونه دي د حرام استعمال څخه وساتي، او خپل زینت دي نشکاره کوي. دلته بیا هم د خپل مسلمانو خوندو څخه دا پښتنه کوم چې تاسو دغه الهي امر پر ځای کړی دي؟ د خپل رب سره مو وفا کړی ده؟ رونو او خوندو، که مو دغه امر نوی پر ځای کړی، نو کومه ده هغه ستاسی وفا؟ د الله عز وجل سره ستاسی وفا څه سوه؟ محترم ورونو، د دغه دوو مبارکو آیاتو تر تلاوت او ترجمې وروسته و یوې پاملرنې ته اشد ضرورت سته. هغه دا چې په اول آیات کې رب عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې ونرو مسلمانانو ته ووایه خپل سترګې د نامحرمو ښځو څخه پټې کړي، او په دوهم آیات کې الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې مؤمنو ښځو ته ووایه خپل سترګې د نامحرمو نورو د لیدلو څخه پټې کړي، و دواړو طرفو ته په نه کتلو سره امر راغلی، ځکه چې د نامحرمو ښځو او نورو یو د بل سره لیدل او کتل د نورو لویو حرامو کارو او د شر دروازې خلاصوي. نو د خالق الهي اوامر د بدکاری او بیا حیايي د مخنیوي د پاره تر ټولو د مخه دغه د لیدلو او کتلو لار بندوي. نو یې ځکه مؤمنان شذي او نر مؤمنان په دې سره امر کړه چې د دغه لیدلو او کتلو څخه ځانونه وساتي. اوس نو زموږ مسلمانانو و رواجو او اصطلاحات تراسي، موږ مسلمانان پر دوه قسمه یو. یوه هغه ډله ده چې د ښځو د ستر یا حجاب په مسأله کې د غرب تابع او غربي افکار لري، قرآني او الهي احکام پرېږدي، د غرب په متابعت خپل عقلي دلایل درته وایي، لکه دی چې د بشر دپاره قانون جوړونکی وي. خو اوس په دغه بحث کې د دغې ډلې سره اړه نه لرم. او دوهمه ډله بیا داسې ده چې وایي یوازې په ستر او حجاب کې نه، بلکې د ژوندانه په هر کار کې زه د اسلام تابع یم، زما حاکم او لارښوونکی الله او رسول الله دی. نو زما راتلونکی خطاب د دغه دوهمې ډلې دپاره دی. نو ورته وایم، مسلمان وروره، ته چې ځان د قرآن مجید او سنت مطهره تابع بولې او په خپل ژوند کې د هغو لارښوونې عملي کوې، د ستر او حجاب پوره مراعت کوې، خو بیا دې هم په دغه ستر او حجاب کې رواج او عنعنه حتی خپله خوښه تر قرآني امر د مخه کړي دي. قرآن کریم په صریحو الفاظو سره موږ ته محرم او نامحرم راښوولي دي، خو زه او ته په هغه عمل نه کوو، خپل فکر او رایه عملي کوو. هغه کسان چې رواج یا زما او ستا خوشي محرم کړي دي هغه محرم بولو، او هغه کسان چې رواج یا زما او ستا خوشي نامحرم کړي دي هغه نامحرم دي. د مثال پر قسم، د میړه د ورور سره چې لیور ورته ویل کیږي، د ښځې ناسته ولاړه کتل او لیدل په شریعت کې حرام دي. همدارنګه ولیور ته د ورېندارې سره ګډ ژوند حرام دی، خو موږ وایو یا که زه دا خبره وکم بیا مې د ورور مور او پلار خوا به دیږي. د الله عز وجل ناراضه کېدل او د هغه د اوامرو څخه مخالفت پروا نه لري، خو ورور مور او پلار باید خپه نسی. تش د اتفاق په نامه په رډو سترګو شرعي احکام تر پښو لاندې کوو. تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې د دغه غیر شرعي رواجو په سبب څونه ناخوښه او ترخه کارونه په وجود راغلي دي. همدارنګه د میړه نور ځوان اقربا لکه د میړه وراره، د میړه خوریی، حتی د میړه د اکازوی او داسې نور، دا ټول هغه کسان دي چې قرآن او شریعت یې د ښځې د پاره پردي او نامحرم بولي، خو موږ یې په خپله خوښه د دوستۍ او اتفاق په نامه د ښځې خپل او محرم ګرځو. د میړه دغه اقربا د ځوانو ښځو او ناویانو سره ګډ ژوند او بېله ستره تګ او راتګ کوي، حتی په ګډه تلویزیون او فلمو ته سره ګوري، او سمو دا ورسته بیا دغه غیر شرعي عمل په ترخو عواقبو خفکیش. ورونو، دغه مسؤلیت او ګناه د کور د مشر پر غاړه دی. ځکه که کشر د دغه کارو ممانعت وکي و هغه ته وایي ته به اتفاقي جوړوې. مګر هغه دوستي او اتفاق چې اساس یې د الله عز وجل نافرمانی وي او نتیجه یې د الله عز وجل عذاب او رسوایی، څه قیمت او اهمیت لري؟ نو زموږ مسلمانانو دپاره ښه کار دا دی چې د الله عز وجل احکام تر خپلو خوښیو او رواجو د مخه کړو او په هغو سره عمل وکړو. یو خو به د ژوند د ترخو واقعاتو څخه خلاصو او هم به مو د خپل رب عز وجل سره وفا کړي وي. ورون، الله عز وجل په خپل کتاب قرآن مجید کې د ځینو هغه مسلمانانو چې د الله عز وجل سره په خپل وعده کې صادق او وفادار و صفت کوي، او د سورة الاحزاب په 23 نمبر آیات کې فرمایي: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني د مؤمنان څخه ځینې داسې نفر دي کوم عهد او وعده چې د الله عز وجل سره کړی وي رشته یې کړل، سرته ورسول. پس ځینې د دوی هغه دي چې خپل نظر یې پوره او ترسره کوي، او ځینې یې هغه دي چې د خپلې وعدې د پوره کولو په انتظار کې دي او خپل وعده یې یوازره هم نکړه بدله. دا د وفا صفت دی او الهي وحي قرآن مجد دی چې د قیامت تر ورځې به پاته او تلاوت کیږي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې دغه مبارک آیات د چا په باره کې نازل سو؟ د صادقه او وفاداره مؤمنانو په باره کې، خاصتا د حضرت انس ابن النضر رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل سو. قصه داسې وه چې انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه د بدر د غزا په وخت کې مسافر و، او د بدر غزا ته نسو حاضر. او بیا چې د بدر د غزا په جنگ او قصه خبر سو، نو یې قسم یاد کړي ویل: په والله که بل وار داسې موقع پیښ سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو سره جنگ وي او زه حاضر وم، الله جل جلاله به وویني چې زه څه کوم. بس تغونه یې وویل. شپې او ورځې دې تیریږي، د احد د غزا ورځ راغله. ورونو، د احد د غزا قصه مې په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې پوره بیان کړې ده. نو کوم وخت چې د احد په ورځ هغه د غره او غش ویشتونکو تر واقعې وروسته مسلمانان د شکست په حال کې سوه او پر شا ولاړه، اکثره مسلمانان د مدینه منورې و طرف ته ځغلي، خو انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه د کوپارو پر طرف و د احد و غرته ورهیدي. تاسی د ده وفاته وګوري، هغه خپل خبره او وعده چې کړې و په یاد ده او عملي کوي. نو د کوپارو پر طرف یوازې ورهیدي. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلي او ویل: یا انس چیر دی؟ انس رضی الله تعالی عنه ویل: جنت. او زما دی د نظر پر رب قسم وي چې د احد د غره څخه د جنت بوی راځي. د حدیث شریف راوی وایي چې انس رضی الله تعالی عنه د احد د غره سره شهید سو. او بیا ورسته موږ د ده په بدن کې څو اتیا زخمه ولیده. سبحان الله، اتیا ځایه د توري، نیزې او غوشو په واسطه زخمی سوی و، لا یې جنګ کاوه. دغه وفاته وګوري، زموږ څخه که یو څوک یو یا دوه ځایه زخمی سي، د میدان جنګ څخه ګوښه کیږي. راوی د حدیث وایي: د ډیرو زخمو په خاطر چې بدن یې ټوک ټوک و، موږ نه پیژندی چې دا څوک دی. هیچا ونه پیژندی بېله د ده د خور څخه، هغې هم پر ګوته وپیژندی. څنګه پر ګوته؟ اصلا د ده رضی الله تعالی عنه یوه ګوته د پخوا څخه پرې وه. کوم وخت چې خور یې هغه پرې ګوته ولیده، ویل: دا زما ورور انس ابن نظر دی رضی الله تعالی عنه. نو د دغه وفا په خاطر د د په باره کې د الله عز وجل دغه قول نازل سو چې فرمایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. یعنی د مسلمانانو څخه داسې خلک دي چې صادق یې کړله هغه وعده چې دوی د الله عز وجل سره کړې وه. او دغه آیات شریف به د قیامت تر ورځې تلاوت کیږي. او د دغه صادق مؤمنانو ضد او مقابل هغه چې د الله عز وجل سره پر خپله وعده وفا نه لري د هغو په باره کې هم راتلونکي مبارک آیاتونه واوره. او ښه ځان ته متوجه سه چې ته خو به د دغه خلقو څخه نه یې. الله مو دې وساتي. او وګوره چې دغه آیاتونه خو به پر تا او ستا پر حال نه تطبیقیږي. ستا حال خو به نه بیانوي. الله عز وجل د سورة التوبه په 15 او یا نمبر او رستنوی آیاتو کې فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ورونو دا دي دا پارا چه دا آياتو پا ترجمه شپوسو نو با ترجمه دا مخه دا دغا آياتو دا نزول سبب او قصدر تا بيان کم. پا انصارو کی یو سره وو چه سعلبا ابن حاتب ارتویل که ده همیشه به په مسجد او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په حضور کې حاضر وو. څنګه چې دی غریب او فقیر سړی وو نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته عرض وکړي چې یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې غنی او مالدار سم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل یا ثعلبه هغه لږ شی چې د الله جل جلاله شکر پکشي ادا که تر هغه ډیر شي چې حقوق یې نسی ادا کولای ښه او بهتر دی. خو ثعلبه بیا هم خپله غوښتنه نه پرېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل آیا ته دا نه خوښوې چې زما طریقه اختیار کړې؟ څونه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه د مال د طلب او غنا څخه منع کاوه ثعلبه غونه ټینګار کاوه چې د مالداری او غنا دعا راته وکړه او دا وعده وکړه که الله عز وجل د مال خاوند کړم زه به دغه مال حقوق پوره ادا کوم. یعنی خیرات، زکات او صدقات بور کوم، د غریبانو کومک بکوم. سو بالاخره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مالدار کېدو دعا وکړه. د هغه دعا په برکت د په میژو او بزو کې برکت پیدا سو تر داسې اندازې چې د خپل رمو د ډیروالي په خاطر د مدینه منورې د شهر څخه د باندې ووتی او په یو کلی کې واړول. د مخه خو غریب او دالته په مدینه منوره کې وو. هر وخت به په مسجد نبوي کې وو او هر لمانځه ته به حاضر وو. اوس چې د شهر ووتی د جماعت لمونځ نه پاتې سو او د مالو ډیروالي دونه مشغول او مصروف کی چې د جمعه لمانځه ته هم نه راتلی. د مال ډیروالي مسجد نبوي جمعه او جماعت ځنې پاتې کړ. او بیا سمو دا ورسته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه د زکات ټولونکي ورغلی چې د مالو زکات ځنې واخلي. د ویل زکات د جزیه خور را معلومیږي. یعنی لکه څنګه چې جزیه د کوپارو څخه په زور اخیستل کیږي زکات هم دغه سره معلومیږي. په شروع کې د نن او سبا یا په نور بهانو زکات وزنداوه خو په اخر کې د زکات د ورکولو څخه مطلق انکار وکي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته دا خبر ورسېدی درې واره یې وفرمایل وای حس علبه. یعنی ثعلبه لر دی هلاک. او بیا دغه ثعلبه په باره کې دغه د مخنی تلاوت سوی آیاتونه نازل سو. کم وخت چې د ثعلبات زینو خپلوانو و دته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شرع او آیاتو د نزول خبر وروړي ثعلبه د مجبوریه په داسې حال کې چې زړه نه غوښتي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضور ته د زکات سره ورغلي. خو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل الله عز وجل استاد زکات ته اخستلو او قبلولو څخه منع کړیم او د دسخه زکات وانه خستی. ثعلبه د دغه خبر په اوریدلو سره د منافقت په جړا او بغارو شروع وکړه، ځکه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ترپه د زکات نه قبلیدل او د پاره د عیب، شرم، د ننګ او بدنامۍ خبره وه. دا چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د زکات و نه خلې، دا بدنامۍ و د یو مسلمان د پاره. ثعلبه د بدنامۍ په سبب خاورې پر سر بادولې، مگر په زړه کې هغه منافق و چې د زکات ورکولې زړه نه غوښته. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تر رحلت ورسته ثعلبه و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د زکات سره ورغلی. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د زکات د قبلولو څخه انکار وکړ، او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې هغه ته د زکات سره ورغلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم د زکات نکي قبول. بیا د حضرت عثمان ذنورین رضی الله تعالی عنه د خلافت په مده کې و هغه ته د زکات سره ورغلی، هغه هم د زکات نکي قبول. او هر یو بورته ویل هر هغه شی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرف راتسوی دی موږ یې هیڅ کله نسو قبل ولای. الله مجدد دغه حاله څخه وساتي، او بل اخرت دغه ثعلبه د نفاق په حالت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې مرس. ورون مرګ د هر چا انتها ده، که غنی وي که فقیر، که صالح وي که طالح. دغه مرګ څونه فرعونان، متکبر او خودخواه انسانان، یاغي او باغي مجرمان پمځک نه نېستلی دي، او بیا به د خپل عمل سره د الله عزوجل په حضور کې دریج. نو دغه آیاتونه د دغه ثعلبه او د هر هغه چا په باره کې دي چې د الله عزوجل سره پر خپل وعده وفا نه لري. الله عزوجل فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني ذني دغه منافقان څخه هغه کسان دي چې د الله جل جلاله سره یې عهد او وعده کړی و، که الله جل جلاله د خپل پزله څخه مشتمال راکی نو خامخا به خیراتونه ورکو، د مال زکات به ورکو، او خامخا به موږ د صالحانو څخه سو. ورونو په موږ او تاسې کې هم داسې خلق سته چې وایي که خدای تعالی د دغه باغ خاوند کړم، که خدای تعالی موټر راکړي، که خدای تعالی د واده خاوند کړم، کمی حج وکړي بیا به وګوري چې څنګه کوم، داسې او داسې کوم. فرضاً کمی واده وکړي و به ویني چې څنګه د حرامو څخه سترګې پټوم، څنګه پر لار سمېږم. ورستنی آیات شریف وایي فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نو کم وخت الله عز وجل د خپل فضل څخه ودوی ته مال ورکي نو دوی په هغه مال کې بخل کوي او بیرته وګرځیدل، او دوی د حق څخه مخ ګرځون کی و. اوس نو هغه کسان چې پر خپل وعده وفا نه لري او دغه مخالفتونه کوي د هغو جزا چی شده؟ جزاي الله عز وجل رشي او فرماي فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بس الله عز وجل ددوي دغه کار نتیجه ددوي پزړو کې نفاق وګرځاوه، يعني دوی دغه خپل کار په سبب منافقان سو، داسې منافقان چې د قیامت تر ورځې پورې به دغه نفاق د دوی د زړو څخه لرې نسی. دا هم په دې سبب چې دوی د الله جل جلاله سره د خپل وعدو مخالفت وکړي، او په دې سبب چې دوی به درواغ ویل. ورونو د دغه وعده خلاف او بې وفا خلقو جزا مو واورېده. نو که موږ او تاسې هم د الله عز وجل سره دغه سي وعده کړي وي او بیا مو وفا نوی پر کړه، نو دغه آیات شریف زموږ په باره کې هم دي او څونه دردونکي او خوژونکي دي. ای هغه څوک چې داسې دی ویلي دي که خدای تعالی پر کار او وظیفه ودرولم هیڅ وخت بل منځ قضا نکم. که خدای تعالی د واده خاوند کړم بیا به د بدو وخواته سترګې وانړم. که خدای تعالی حج را باندې وکړي بیا به هیڅ ګناه ونه کم. او داسې نورې وعدې ډېر خلک ستا وایي که مې دونه مال پیدا کړي داسې به زکاتونه او خیراتونه. خیر ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام بخاری روایتوي د هغو درو نفرو قصه راته بیانوي چې الله عزوجل د دوی د امتحانولو اراده کړې و. حدیث شریف ډېر اوږد دی چې معنا د حدیث داسې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي په بنی اسرائیلو کې درې کسان و. یو ابرس یعنی پس، هغه چې بدن یې سپین داغونه پیدا کړي. دوهم اقرع یعنی پک، او دریم روند. نو الله عز وجل وغوښته چې دوی امتحان کړي. نو دوی ته یې یو ملائکه د انسان په شکل د دوی د امتحان د پاره ورولېږل. ملائکه اول و هغه پس سړي ته ورغله او پوښتنه ځینې وکړه چې ستا څه شي خوښ دی. سړي ویل چې ښه رنګ او ښه پوست راکړه سي، دغه آفت راڅخه ایسته سي، د دغه مرض په واسطه د خلقو نفرت راڅخه کیږي او د ځانه سره مې نه کښېنوي. ملائکه خپل لاس د پر بدن تیر کړي، سړی فوراً د مرض څخه خلاص، ښه پوست او ښه رنګ یې سو. بیا نو ملائکه پوښتنه ځینې وکړه چې څه قسم مال دې خوښ دی. سړي ویل اوښان خوښ لرم. ملائکه یو برال به اوښه ورکړه او دا دعا یې ورته وکړه چې الله دې په دغه کې برکت درکړي. بیا ملائکه د سړي په شکل وپک ته راغله او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څه شي دې خوښ دی. پک ویل چې پر سر مې وریښتان پیدا سي، دغه پکوالی راڅخه ایسته سي، ځکه د دغه پکوالی په سبب د خلقو نفرت راڅخه کیږي. ملائکه خپل لاس د پر سر تیر کړي، فوراً یې پکواله ورک سوه او پر سر یې وریښتان راغله. او بیا ملائکه پوښتنه ځینې وکړه چې په حیواناتو کې دې کم قسم مال خوښ دی. سړي ویل غواوي. نو ملائکه و دته یو برال به غوا ورکړه او دعا یې ورته وکړه چې الله جل جلاله دې برکت پکښې درواچوي. او بیا ملائکه د سړي په شکل وړانده ته راغله. پوښتنه ځینې وکړه چې ستا څه شي خوښ دی. ړانده ویل الله عز وجل دغه زما سترګې را جوړې کړي چې ټول خلق او ټول شیان ووینم. ملائکه د ړانده پر سترګو لاس تیر کړي، الله جل جلاله د ده سترګې ور جوړې کړې. بیا ملائکه پوښتنه ځینې وکړه چې کم قسم مال دې خوښ دی. ده ویل پسونه. ملائکه و ده ته یو برال به میژ ورکړه. ورونو، زموږ او ستاسې څخه پر هر یوه په یوه قسم د اقسامو یو دغسې حالت راغلی دی چې په یو مصیبت، په یو مسکنت، په یو خواري او ذلت مبتلا و او خاص مو کړی دی. غوښتې مو دي چې الله مو خلاص کړي، خو بیا هم الله عز وجل د هغه حالت څخه خلاص کړي یو. خیر، کیسې ته راګرځم. ورځې دې تیریږي، د یوه اوښه، د بل خوا غوا او د بل میږه لنګې سوې. په لږو ورځو کې د یوه د اوښانو څخه ځنګل ډک سو، د بل د غواو څخه او د بل د میږو څخه ځنګل ډک سو. بل وار بیا د الله عزوجل په امر سره هغه ملائکه و هغه پس سړي ته د مسکین سړي په شکل ورغله. ویل زه یو مسکین سړی یم، د سفر ټول خرڅ او مصرف پې خلاصوی دی، بېله الله جل جلاله بل واسطه نه ده راپاته. نو زه د هغه الله پر نامه چې تا ته یې ښه رنګ او ښه پوست درکړی دی، ستا څخه یو اوښ غواړم چې پر سپور سم او خپل کور ته ورسېږم. پسویل ورځه ولاړ سه، زما پر زمه نور ډېر حقوق پاته دي. په پاکستان کې خلکو ته پیسې ورکوم، په افغانستان کې واقرباو ته ورستوم، په بلانکي ځای کې مې ورکړي دي. زما پر زمه نور ډېر حقوق پاته دي، په مټ زه هغه ادا کوم. تا ته د دغه مال څخه د هیڅ شي د درکولو طاقت نه لرم. ملائکه ورته ویل شاید زه به تا پیژنم. آیا ته د پس په مرض نه وی اخته چې خلقو ستا څخه نفرت کاوه؟ آیا ته مفلسه نه وی؟ او بیا الله عز وجل دونه مال درکی؟ سړي ویل واه واه، دا ته څه وایې؟ دا مال خو ماته پشت پر پشت د پلار او نیکه څخه راپاته دی. ملائکه ویل که به ته درواغجن یې، نو دې الله عز وجل تا داسې کی لکه پخوا چې وې. بیا دغه ملائکه د غریب او مسكين په شکل وهغه پکته ورغله او د دت څخه هم د غرنګ د مال او کومک غوښتنه وکړ. پک هم دغه سي جواب ورکړي لکه پس چور کړیو. د ته هم ملائکه ول کبه تدر واغجنې نو دی الله داسکه لکه په خواچوي. بیا ملائکه وړاندې ته ورغله او ورته ویلې زه مسافر يم، خرص او مصرف مخلاصوي دي، بل الله او تاسو خپل وسيله نسته. نو زه د هغه الله پر نامه چې تاته دوهم وار دستور ګوډ درکې تاسو خيو پس غواړم چې د خپل سفر سامان په برابر کم او تر خپل ځای ځان ورسوم. سړی ول هو بېشکه چې زړوندوم الله عز وجل په خپل رحمت و ما ته دستور ګوډ راکړي. هر څونه پسونه چې تاسو ډغه غواړي در سره بویزه او هر څونه چې تاسو ډغه غواړي را پرېږده. په الله جل جلاله د زما قسم وي چې هیڅ شی نه در څخه ګرځوم. ملایکې ورته ویل ته د خپل مال در سره وسات، زما هیڅ شی نه دی پکار، فقط تاسو درونه پر امتحان می اخستی او هغه می واخستی. الله عز وجل تاسو خ راضی او د هغه نور دوه څخه ناراض دی. حدیث متفق علیه. ورونو د انسان د پاره صحیح فکر کول پکار دی و اول دوه نفر ته د دوی د ناشکری سزا ورکړسو. ټول نعمتونه ځین واخیستل سول برته په هغه د پخوا پر قسم سو او الله عز وجل هم ځین ناراض سو چې په نتیجه کې دنیا او آخرت واړه بایلول. او دریم سړی چړوند وو هغه ته د شکر او وفا په عوض کې څنګه شبدله ورکړه. لطفا فتا واړه وخت.